ุดวิสัยที่จะค้ำยันให้คงอยู่ต่อไปได้โยมอย่าได้ห่วงอย่าได้ยึดในบ้านหลังนี้เลยนะให้พร้อมที่จะทิ้งบ้านหลังนี้มีบ้านหลังใหม่ที่เราโยมอยู่ข้างหน้าเป็นบ้านที่ดีกว่าสุขสบายกว่าเมื่อไรก็ตามที่บ้านหลังเก่านี้มันพังคือลงมาซึ่งก็ใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วก็ขอให้ทิ้งบ้านหลังนี้เลยนะบ้านหลังใหม่นั้นอยู่ไม่ไกลทางข้างหน้าโยมไม่ต้องกลัวนะความดีที่ทำบุญที่โยมได้บำเพ็ญตอนนี้เหมือนกับแสงสว่างที่สาดส่องเป็นทางให้โยมเดินไปไปตามทางนี้แหละนะโยมทางที่แสงสว่างเรืองรองด้วยอนิสงส์ของบุญของความดีที่โยมได้ทำข้างหน้าโยมนั่นคือพระรัตนตรัยนะพระพุทธธรรมประสงค์ที่โยมถือเป็นสรณะคอยเดินตามพระรัตนตรัยไปด้วยความกล้ามั่นใจในบุญที่โยมได้บำเพ็ญและในพระรัตนตรัยที่โยมได้นับถือเป็นสรณะเดินไปจะได้ห่วงกังวลทางข้างหน้าให้ระลึกถึงความดีที่ได้ทำบุญที่ได้บำเพ็ญโยมจำได้ไหมโยมเคยไปกราบสังเวชนิสถานได้ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับนั่งในคือตรัสรู้น้อมนึกถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นว่าเป็นเสมือนกับโพธิ์ลึกที่จะนำทางโยมไปสู่ทางที่ปลอดภัยข้างหน้าจะมีอะไรก็อย่าได้กลัวนะเดียวกันก็ให้ปล่อยวางทุกสิ่งนะไม่ว่าอะไรก็ตามวางเอาไว้หมดสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังเก่าโยมไม่ต้องห่วงนะทิ้งไว้ข้างหลังเลยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างโปร่งเบาไม่ต้องแบกอะไรไปทั้งสิ้นปล่อยวางให้หมดให้นึกถึงคำของท่านอาจารย์พุทธทาสนะที่ท่านว่าตกกระดาษไปประโจนไม่ต้องห่วงหน้าโพรงหลังให้มั่นใจในความดีที่ได้ทำบุญที่ได้บำเพ็ญอะไรก็ตามที่ได้มีหรือเคยเป็นวางให้หมดสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยแม้แต่น้อยมีแต่บุญกุศลนั่นแหละที่จะนำพาโยมไปถ้าเห็นแสงสว่างแห่งธรรมนะที่โยมได้นับถือ โยมเป็นศิษย์มีครูนะให้ระลึกเอาไว้ครูของโยมคือพระตถาคตที่จะนำพาสู่ทางพ้นทุกข์ได้ศิษย์มีครูนั้นนะไม่หวั่นเกรงสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะมั่นใจในความดีเพราะเชื่อว่าเดินตามพระรัตนตรัยไปก็จะพบแต่ความสุขสวัสดีถึงแม้ว่าสองข้างทางนั้นอาจจะมีลมพายุแรงอาจจะมีอะไรต่ออะไรที่มากระทบจิตใจของโยมหรือแม้แต่ว่าจิตอาจจะกระเพื่อมไปก็ให้มีสตินะมีความกลัวเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเห็นมันวางมันซะใจก็ไม่ใช่ของเรานะมันจะคิดไปยังไงก็เป็นเรื่องของมันไม่ต้องกดข่มไม่ต้องหวาดกลัวให้มีสติดูมันเห็นมันเฉยๆแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าไปตามทางที่ปูลาดไปด้วยบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญร่างกายจะมีเวทนาอย่างไรก็อย่าไปปฏิเสธผักใสนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปทำอะไรโยมไม่ได้หรอกโยมเป็นศิษย์มีครูแล้วนะตั้งสติให้ดีแล้วเดินไปข้างหน้าปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมกินไม่นานนะบ้านหลังเก่าของโยมก็จะพังคลืนลงมาแล้วพร้อมที่จะสลัดพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะกระโดดกระโจนออกมาอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เข้าไปเป็นไม่ผักใสแล้วก็ไม่หวั่นตกทั้งสิ้นนึกถึงพุทโธบ้างก็ดีนะโยมนึกถึงคำว่าพุทธแล้วก็โธนึกในใจอยู่ตลอดเวลาว่าพุทโธพุทโธเอาตัวรู้เอาพุทโธนี่แหละเป็นที่พึ่งของโยมจะช่วยปกป้องอันตรายไม่ทำให้จิตสัดสายมีแต่ตัวรู้เท่านั้นนะที่จะพาโยมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้เฉยๆรู้แล้วก็วางอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้อย่าไปหวั่นไหวและไม่ต้องผักสายทั้งสิ้นนะโยมนะอาตมาเป็นเพื่อนโยมจะช่วยนะให้โยมไปสู่บ้านใหม่อย่างสุขสวัสดีโดยมีพุทโธนี่แหละนะเป็นเครื่องรักษาจิตนำทางจิตนำทางโยมไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้มีพุทโธเป็น ที่พึ่งเป็นที่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้นแหละโยม